Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zylewski, zapraszamy na serwis Trójki. Saperzy zjawią się w Policach w sobotę, wtedy wydobędą niewybuch, tak zdecydował sztab kryzysowy. Nowe, ale jeszcze niepełne dane o zasięgu ewentualnego strajku w szkołach. W poniedziałek kolejne rozmowy. Od południa jest w Polsce. Dar Młodzieży zakończył niemal roczny rejs niepodległości. Za chwilę relacja z Gdyni. Wydobycie bomby i ewakuacja w Policach w sobotę. Sztab kryzysowy zakończył naradę, ale trwa ustalanie szczegółów. Znaleziony wczoraj 200-kilogramowy niewybuch z czasów II wojny światowej znajduje się w pobliżu fabryki nawozów. Dokładna pora na razie nie jest znana, mówi na gorąco Iwona Sternal z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Policach. Będzie bomba podejmowana w sobotę. Godziny doprecyzujemy, właśnie jestem tu z saperami. Strefa rażenia 200-kilogramowej bomby to najwyżej okręg o średnicy 1,5 kilometra. W tym rejonie nie ma bloków mieszkalnych. Ewakuacja będzie dotyczyć części fabryki chemicznej Police oraz kilku znajdujących się w pobliżu firm. Niewybuch z okresu II wojny światowej odnaleźli wczoraj w południe robotnicy podczas remontu wiaduktu. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W pobliżu bomby lotniczej jest gazociąg. Na czas akcji zostanie zabezpieczony, a ciśnienie obniżone. W poniedziałek ciąg dalszy rozmów rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli na temat ich płac. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek liczy, że dojdzie do porozumienia. Pani premier Beata Szydło jest gotowa do rozmów. Tak jak mówiłam, te rozmowy są niczym nieograniczone, mogą trwać od świtu do nocy i mam nadzieję, że ten czas zostanie wykorzystany na to, by dobre porozumienie zawrzeć. Związek Nauczycielstwa Polskiego i samorządowcy zwrócili się dziś do wicepremier Beaty Szydło, żeby wzięła pod uwagę potrzebę zwiększenia nakładów na edukację. ZNP chce 1000 zł podwyżki dla każdego pedagoga. Postulat popiera też Forum Związków Zawodowych. Solidarność Oświatowa chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w 2020. ZNP zapowiada na 8 kwietnia strajk, jeśli do porozumienia nie dojdzie. Prezes Związku Sławomir Broniarz poinformował, że według najnowszych, niepełnych jeszcze danych dotyczących referendum strajkowego, gotowość do udziału w proteście zadeklarowało 79% szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w którym odbyło się referendum. Największy wskaźnik prezentuje okręg warmińsko-mazurski, okręg wielkopolski, okręg zachodniopomorski, ale także okręg kujawsko-pomorski, gdzie ponad 90% szkół, placówek zadeklarowało gotowość udziału w strajku. Według danych MEN-u z poniedziałku w około 71% publicznych przedszkoli, 52% szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych. Biorąc pod uwagę jedynie szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, odsetek ten wynosi 62%. Po niemal rocznym rejsie niepodległości Dar Młodzieży wrócił do macierzystego portu. Przed południem zawinął do Gdyni. Na skwerze Kościuszki jest Agnieszka Szwajgier. Jak wyglądało powitanie? Jakie wrażenia mają uczestnicy historycznego rejsu? Uczestnicy mówią, że rejs darem niepodległości, darem młodzieży, rejs niepodległości to przede wszystkim była dla nich szkoła życia. Ta podróż była sprawdzianem charakteru i nie zawsze było łatwo. Biała fregata dziś rano przybiła do swojego macierzystego portu w Gdyni. Żaglowiec wynurzył się z mgły, co wyglądało przepięknie i tajemniczo. Setki osób oczekiwały go na skwerze Kościuszki, między innymi laureaci, którzy podróżowali darem na poszczególnych odcinkach i oczywiście rodziny, które nie kryły łez i wzruszenia. Pewien tata w rozmowie zdradził, że powracająca z rejsu niepodległości córka zażyczyła sobie naleśniki i że będą to pierwsze wspólne naleśniki od ponad 3 miesięcy. Witający wykrzykiwali imiona swoich znajomych, machali biało-czerwonymi flagami, a dziś uroczystości powitalne potrwają cały dzień. Właśnie rozpoczyna się uroczysta msza święta w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka w Gdyni. Bezpośrednio po niej na skwerze Kościuszki zaplanowano piknik morski i atrakcje dla całych rodzin, a wieczorem odbędzie się jeszcze uroczysta gala, na której organizatorzy podsumują rejs niepodległości. Fregata góruje nad otoczeniem i wspaniale prezentuje się we mgle, a ja dodam, że by zobaczyć słynny dar młodzieży w gdyńskim porcie, trzeba się pospieszyć, bo w sobotę statek ponownie wychodzi w morze i rusza w kolejny rejs. Agnieszka Szwajgier, dziękujemy za relację. Dodatkowe 19 milionów złotych na walkę ze smogiem dostaną podkarkowskie gminy. O przekazaniu środków zdecydował Zarząd Województwa Małopolskiego. Pieniądze pójdą przede wszystkim na wymianę pieców, na te bardziej ekologiczne. Te projekty już są w toku, mówi wicemarszałek województwa Tomasz Uronowicz.

za radą zacnych sfer. Wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Drugi, trzeci, nawet czwarty już. Chciałem być pewien, że to raczej miesiąc, nie kobiety miałem złe. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Fakt R w pisowni jest, lecz ży wymawia się. Już wiem, co się działo, że się paprało, że to wszystko tak szybko trafiał szlak. Nic się nie składało, nic nie działało, bo coś ciągle z miesiącem jest nie tak. Jak człowiek ma pecha, to i w szczęściu mu się nie warci. Panie Andrzeju, przyjmuję duży zakład, że to pan wymyślił tytuł płyty Pechy i Peszki. Wygrał pan. Tak? Naprawdę? Tak. Nie umawialiśmy się, także strzał był w ciemno. Myślę, że część tego tytułu to jest puszczenie oka do pewnej znanej aktorskiej rodziny też przy okazji. Tak, ale to było w ten sposób, że no, trudno było inaczej nazwać płytę jak Pechy. Ale no, producent, dyrektor, szef, prezes, obojętny jak go zwał, tak go zwał, mówi, to nie jest dobry tytuł. Ja mówię, no to może Pechy i Peszki. On mówi, o, to jest dobry tytuł. Oczywiście, że to jest puszczenie oka również, tym bardziej, że przecież z tą rodziną, a szczególnie seniorem rodu, jestem związany aktorsko no, od wielu, wielu, wielu, wielu, bardzo wielu lat, od kiedy pamiętam siebie jako aktora, to zawsze z Jankiem Peszkiem. No aż przy okazji Peszki, no to są te małe pechy, prawda? No. Ale jak to u pana jest z przesądami? To jest płyta o przesądach tak naprawdę. Nawet nie pamiętałem niektórych. Tak, płyta o przesądach. Ja kiedyś byłem przesądnym, przyznam się, że jak Czarny Kot przebiegał drogę, to ja sobie podśpiewywałem coś. Była taka piosenka, jak ci kot przebiegnie drogę, nie mów wcale, że to pech, kot ci przejście przynieść może, jeśli tylko chcesz. Nie wiem, kto śpiewał, nie pamiętam już nawet melodii, bo dawno przestałem to śpiewać, kiedy kot mi przebiega drogę. Przestałem przydeptać tekst, to taki przesąd aktorski. Jeżeli o to miałem zapytać, czy są przesądy aktorskie? Są, tak, tak. Są, że nie wolno, że jeżeli tekst upadnie, należy go przydeptać, że nie wolno gwizdać w teatrze na przykład, bo zostanie się wygwizdanym. No takie, no oczywiście takie skojarzenia dosyć wprost. No to materiał na następną płytę. Upadnie, prawie. to padnie rola, padnie sztuka i tak dalej, i tak dalej. No jest wiele przesądów. I ja w pewnym momencie przestałem przejmować się przesądami i wręcz nawet czasem, teraz już tego nie robię, ale wręcz czasem właśnie tekst rzucałem na ziemię właśnie po to, aby się pozbyć tego przesądu. Że czasami gwizdałem, zaczynałem gwizdać w teatrze po to, żeby się pozbyć tego, żeby właśnie powiedzieć nie. Że jak zobaczyłem kota, który szedł, to podbiegałem, żeby przejść mu drogę. Znaczy przejść drogę, którą przeszedł kot. No i w ten sposób pozbyłem się przesądów. Czy możemy, uderzając bardzo poważne nuty, powiedzieć, że gdyby to się nie udało, to tej płyty by pan nie mógł nagrać? Myślę, że nie. No w końcu ta płyta też jest żartem. No bo to jest żart. Fakt, że przecież to nie ja pisałem teksty. Ja tylko wykonywałem. O niektórych przesądach, na przykład o rozsypaniu soli. Bardzo zresztą fajny tekst to o tym, że sól mi się rozsypała. Co za pech. Jest taki przesąd, że jak się sól rozsypie, jest przesąd, że jak się lusterko zbije, to ileś tam 7 lat tłustych, czy 7 chudych. Tak w ogóle to jest to fajna część tradycji pewnej. Prawda? To też raczej pozostanie tak. Już w tradycji. No u mnie w każdym razie pozostaje w tradycji. Oczywiście zwrócę uwagę, jak mi kot przebiegnie drogę, ale się tym w ogóle nie przejmuję. Oczywiście zwrócę uwagę, gdybym po raz któryś wstąpił w związek małżeński, czy miesiąc będzie miał w swojej nazwie R, czy nie będzie miał, ale nie będę się tym przejmował, bo powtarzam, gdybym po raz kolejny wstąpił w związek małżeński. Ale najbardziej mi pan zaimponował z tym gwizdaniem w teatrze, żeby po prostu stawić czoła temu. Mogę nawet tutaj zagwizdać. No to nie teatr, a chociaż teatr wyobraźni. Teatr wyobraźni. Możemy się tak umówić. Teksty nie są pana, ale można powiedzieć, że mógłby pan je napisać, prawda? Bo to są takie teksty, które bardzo wiarygodnie brzmią, jak pan to śpiewa. No miło mi, że pan to mówi, no bo liczy się dla mnie pańskie zdanie. Czy ja wiem, no każda pliszka swój ogon chwali, ja swojego ogona nie będę chwalił. No dobrze, to jak bo się, pliszką jak się udało pana namówić na to, żeby pan pomyślał o festiwalu opolskim, niekoniecznie w kontekście kabaretonu? Nie, się nie udało nie? I nikt nawet nie próbował tego robić. To... A Jerzy Sztur w 70-tych latach wspaniale to zrobił. Tak, ale to było zupełnie coś innego. No to coś takiego, to proszę bardzo, to może, to ja mogę, no ale nie wyjść i zaśpiewać jako piosenkarz. No to jest zupełnie coś innego. Nagrać płytę? Bardzo proszę, bardzo chętnie, bo to jest doświadczenie dla mnie nowe. Zresztą to już jest trzecia moja solowa płyta. To jest dużo, naprawdę dużo. Jak na aktora, który się przecież nie zajmuje koncertowaniem, śpiewaniem na co dzień. Właśnie, koncertowaniem. Co innego jest nagrać płytę, bo to się nagrywa, dopóki się nie nagra, prawda? A co innego jest wyjść na estradę, wyjść na scenę i zaśpiewać na żywo. Ten sam tekst, tę samą piosenkę. Tą samą piosenkę. To jest zupełnie coś innego. To jest tak, jak ja porównuję czasem, że nie wiem, nagrywam teatr telewizji przez, nie wiem, 10 dni, po czym 11 dnia reżyser mówi, dobra, jutro gramy to samo w teatrze. Nie da się. Bo przecież ja nie umiem tego tekstu. Ja nie mam poskładanych tych sens. Co innego jest próbować w teatrze przez 2-3 miesiące i zrobić premierę. A co innego jest z kawałków później zmontować coś, co wygląda, że jest w jednej całości. To jest w jednej całości, ale dopiero po 10 dniach pracy. Tak. Czy jak... to oznacza, że pan nie znajdzie czasu na to, żeby pokoncertować? Nie mówię o samych koncertach, ale o przygotowaniach, które... No ja oczywiście no i do pierwszej mojej płyty, i do drugiej mojej płyty, i do trzeciej teraz mam naciski, abym koncertował, abym zrobił parę koncertów, abym wykonał parę koncertów. Mnie to też nęci, no przyznam się tak, tylko że ja musiałbym teraz poświęcić dużo czasu. Nie wiem ile właśnie, bo to mnie samego zastanawia, przecież nie mam doświadczenia w tym względzie. Ja śpiewam piosenki od chociażby w spektaklu Spowiedź Chuligana według Jesienina. Ja tam śpiewam 6 chyba piosenek. Nawet sam sobie raz do jednej akompaniuję na gitarze. Więc ja robię to. Tylko co innego jest śpiewać piosenki w spektaklu, który się przygotowywało przez miesiąc, dwa. A co innego jest wyjść... No ale piosenkarze też się przygotowywują do śpiewu na żywo. No więc jeżeli ja bym się dał radę przygotować, znalazł czas oraz muzycy byliby na tyle cierpliwi, że potrafiliby mi poświęcić te, nie wiem, kilka dni, bo to co najmniej kilka dni musiałoby trwać. No taki koncert powinien potrwać w zasadzie całą płytę, trzeba zaśpiewać prawie. No właściwie, no tak, no to Boże, no to ja musiałbym długo ćwiczyć to, trenować, no bo co tu dużo gadać. Ja pamiętam na żywo 2 lata temu chyba w męskim graniu śpiewałem nie pamiętam co, jakiś cover śpiewałem. I owszem, jak ja dostałem nagranie, W łazience świetnie mi szło, świetnie. Po czym przyszedłem na próbę, jak orkiestra z organka zaczęła grać. Ja nie wiedziałem, kiedy zacząć, kiedy skończyć i kiedy w ogóle śpiewać. No nic nie wiedziałem. No. Dobrze, że na koncercie pomógł mi podsiadło i był na jednym głośniku. Po takim chrzcie bojowym, panie Andrzeju, po takim chrzcie bojowym to już naprawdę. Proszę? Po takim chrzcie bojowym, jak męskie granie tutaj, nic nie jest panu straszne na pewno. No tak, tylko że podsiadło był pilotem wtedy na głośniku, który tylko ja słyszałem i ja wtedy mogłem śpiewać, bo ja dalej, no nie, jestem o tym przekonany, że gdybym miał wystarczającą ilość prób, ja mogę koncertować. Tylko, że musiałbym temu się poświęcić, nie wiem, no, 2 tygodnie prób. Nie wiem, zresztą nie mam doświadczenia. O bardzo poważnym podchodzeniu do zawodu piosenkarza opowiadał Andrzej Grabowski. Graliśmy i zagramy jeszcze z jego najnowszej płyty. Bardzo dziękuję. No i liczymy, że jednak kiedyś te 2 tygodnie się uda wyjąć. Ale ja bym też chciał, bo to jest naprawdę ciekawe dla mnie doświadczenie. To może być bardzo, bardzo, bardzo fantastyczne. Trzymamy kciuki, dziękuję. Dziękuję. Skradam się do myszki powoli, za chwilę zaboli. Nagle ludzka postać się schyla i mysz ta jedyna. Czaję się na ptaszka za rogiem, już mam go niepokę. Nagle zbliża się cień człowieka i ptaszek ucieka. Do koci, do łóżka, by mruczeć do łóżka, zanim zada mi to pytanie, jak tam polowanie. Czarnym kociakiem, nie jestem ciemniakiem. Wiem, co tłumi tak w moim sercu, ten instynkt mordercy. Andrzej Grabowski, za minutę będzie w pół do czwartej. Mamy dla Państwa zaproszenia na nasz wyjątkowy urodzinowy koncert 1 dnia kwietnia. To jest najbliższy poniedziałek. O godzinie 19 w Studiu Osieckiej wystąpią z przed premierą Wojtek Mazolewski i John Porter. Nagrali wspólną płytę, która swoją premierę będzie miała dopiero pod koniec maja, a wykonają materiał z tej płyty na koncercie już w najbliższy poniedziałek. Ostatnie zaproszenia, jakie mamy w tej chwili dostępne pod adresem mailowym lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, a ponieważ to nasze urodziny, to nie będziemy nic utrudniać. Proszę po prostu przysłać mail. Niestety, kto pierwszy, ten lepszy. Nasza piosenka dnia to kolejny po przepięknym duecie z Nickiem Cave'em utwór Marianne Faithfull z jej nowej płyty. Nazywa się Born to Live. Born to live and born to die, aren't they just the same? We're always breaking someone's heart, especially our crew. Life goes on its joyful way. As usual, nothing's as it seems, but to die a good death is my dream, and I wish it for all I know and love, way down below and high above. We're born to die, no one to blame. Born to love, but all the same, from me. I hate to lose old friends. Blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good death, one for me, one for you, and I wish it for all I know and love, deep down below and high above. We're born to die, no one to blame. We're born to love, all the same. Marianne Faithfull, nasza piosenka dnia. Pani Renato, koncert Mazolewskiego i Portera jest 1 kwietnia, a nie 1 marca, ale pani zgłoszenie też przyjmujemy. Jeszcze kilka zaproszeń na poniedziałkowy wspólny występ obu panów. Na adres mailowy prosimy przysłać imię, nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus jeden lista.osobista@polskieradio.pl. Cage the Elephant, którzy nawet opowiadali o współpracy z Beckiem kiedyś już w magazynku. Wspólne nagranie Night Running opublikowali dziś. Thank you. Well, on a night run, boy, you better hold your tongue. Talking like you're coming from kingdom come. Rhythm and feeling, the feeling I'm riding the sound through the ceiling. Hey, hey, never got no money, but I'm running from Tacoma. Is it for the corporate? No money, drunk and something low. Minęła 15.37, Cage the Elephant i gościnnie Beck w utworze Night Running. Jesienią tego roku kolejna edycja, specjalna edycja festiwalu Sound Edit. Nowości od szefa i siły sprawczej tego festiwalu, Macieja Werka. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny za trójkowym pośrednictwem mogę opowiedzieć, co wydarzy się w ramach 11 edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi. Po pierwsze podpisaliśmy z Łódzkim Centrum Wydarzeń umowę na kolejne 4 lata funkcjonowania. To jest bardzo dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, to już wiemy, że 25 października na scenie klubu Wytwórnia zagrałem dwie absolutne legendy muzyki elektronicznej, Nightserep i Deutsche Amerikanische Freundschaft, czyli DAF. To nie jest koniec jeszcze niespodzianek na ten wieczór, ale na razie skupmy się na sobocie. Sobota to dzień specjalny, dzień zasiadany, bardzo kulturalny i związany z tematyką fortepianową, który otworzy Misia Furtak ze swoim nowym, bardzo pięknym albumem. Bardzo też cieszę się, że Misia zagrał u nas ten koncert, a potem na scenę wkroczy pierwszy tegoroczny laureat Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, multiinstrumentalista z Australii, o którego przyjazd z festiwalu Sound Edit starał się bardzo długo. Kiedyś James Clavounos, którego poznałem, dołączył do składu zespołu The Bad Seeds i wtedy go poznałem. Zapytałem, jak się Jim gra w Bad Seeds, a on powiedział, wiesz, to jest bardzo dziwne zadanie, bo bo Mick Harvey gra lepiej ode mnie na bębnach, lepiej od basisty na basie, śpiewa nawet lepiej od Cave'a, gra też lepiej na gitarze i na klawiszach. Mick Harvey na festiwalu Sound Edit zagra koncert złożony głównie z czterech albumów, które dedykował swojemu mistrzowi Serge'owi Gainsbourg'owi. To będą oczywiście te utwory z tych płyt, ale pewnie również inne jego kompozycje. Bardzo się cieszę, bo to jest znakomity artysta. I potem będzie gala, na której on odbierze nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem i również tam nagrodę odbierze za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa Stanisław Sojka. Bardzo się cieszę ze specjalnego koncertu, który potem Stanisław Sojka zagra, będą goście, ale również kompozycje, które się rzadko pojawiają na jego koncertach, wręcz rzekłbym, że chyba tylko kilka razy się udało na żywo usłyszeć utwór Into My Arms z repertuaru oczywiście Nicka Cave'a. To będzie taki pomost łączący koncert Micka Harvey'a z koncertem Stanisława Sojki. No i uprosiłem Staszka, żeby wykonał utwór Depeche Mode Somebody. To będzie niebywały wieczór, po nim jeszcze after party, ale szczegóły już niebawem i już niebawem kolejne ogłoszenia. Zapraszam do Łodzi i na stronę soundedit.pl. Dziękuję. Thank you. Goodbye Oslo. Tak nazywa się najnowsze nagranie Hani Rani. W dzień Światowy Dzień Sklepów Płytowych, 13 dnia kwietnia, to będzie oczywiście sobota, będę miał zaszczyt gościć Hani Rani na krótkim występie w studio Osieckiej podczas programu Lista Osobista. Już teraz zapraszam. Pora na naszą płytę tygodnia. Niedawny gość także w studio Osieckiej, Jack Savoretti. Mistakes are made over and over and over again. Love is on the line, jealousy fades, and we no longer look back when walking away. I know we still believe in love. I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough. Was fine. It no longer matters who's wrong or who's right. And after all this time, nobody wins. There's only the memory of what we have been. I know we still believe in love. I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough. Naszą płytę tygodnia, album Jacka Savorettiego, otrzymują pan Jan Złosic i pan Piotr z Supraśla. Odgrzeżałem się kiedyś, że to tylko wydanie w wersji winylowej, czyli dla tych, którzy szarpną się na zakup wspaniałego wydawnictwa Kate Bush z niepublikowanymi częściowo wcześniej nagraniami, a także wszystkimi rarytasami zebranymi z singli, maxi singli i podobnych wynalazków. Tymczasem pokazał się przepiękny, kompaktowy, czteropłytowy zbiór w cenie znacznie bardziej przystępnej, bardzo ładnie wydany i zbierający rzeczywiście te wszystkie Kate Bushowe rarytasy. Pewnie to było do przewidzenia, ale przez chwilę cieszyłem się, że mam winyla, którego nie da się kompaktowo zastąpić. A jednak oto próbka. The world was not cruel but kind. Well, Egan's light fell on the hour I saw him far below me. Just as the piękne piękności na czterofutowym wydawnictwie The Other Side, Kate Bush. Na zakończenie bonusowy, jeden z bonusowych utworów na reedycji płyty Talkish Chip Keitha Richardsa. Dziękujemy za magazynek. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Do usłyszenia.